NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. In Colombia zorgt de winning van steenkool al jaren voor veel leed onder de lokale bevolking. Maar ja, ondanks dat blijven onze elektriciteitsbedrijven die Colombiaanse kolen gewoon gebruiken. Vredesorganisatie Pax vindt dat ze daarmee moeten stoppen. Ja, hoe ze dat willen gaan afdwingen, dat vertellen ze zo hier in de Nieuws BV. Maar nu eerst. Een verpleegkundige in Drenthe heeft mogelijk te maken met de dood van patiënten. Meer daarover nu in het NOS Journaal met Katrien Straatman. De verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis Assen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten. De 30-jarige man uit de gemeente Noorderveld werd maandag aangehouden, meldt RTV Drenthe. De patiënten overleden allemaal tijdens de coronapandemie en de verpleger werkte op dat moment in het ziekenhuis in Assen. Het OM wil niet zeggen om hoeveel slachtoffers het gaat. Ja, ik begrijp dat de verleiding groot is om dat te willen weten. Alleen het onderzoek is natuurlijk nog gaande. En ik vind dit niet de zaak ernaar om erover te gaan speculeren. Dus ik hou het op dit moment bij meerdere. En het onderzoek zal duidelijkheid moeten verschaffen uiteindelijk over hoeveel gevallen het nou gaat. Het ziekenhuis deed aangifte tegen de man, waarna de politie en het OM een onderzoek zijn gestart. Het OM en het ziekenhuis willen ook niet zeggen op welke manier de man betrokken lijkt bij de dood van de patiënten. De overheid zou scherpere keuzes moeten maken en moet niet alles tegelijk willen, zegt de Raad van State die de overheid adviseert. Volgens de Raad moet de regering niet meer beloven dat het kan waarmaken. Dat is niet goed voor het vertrouwen van burgers in de politiek. De Raad van State zegt dat er vooral op dossiers als leefomgeving, jeugdzorg, asiel, toeslagen en rechtspraak problemen spelen. Dat er weinig daadkracht is, komt onder meer door ingewikkelde regels, problemen in de uitvoering en overheden die niet goed samenwerken. Het aantal mensen dat is omgekomen bij een stormloop in de jemenitische hoofdstad Sanaa is opgelopen tot zeker 85. Ze werden vertrapt toen er geld werd uitgedeeld. Er zouden ook zeker 300 gewonden zijn. Volgens correspondent Daisy Moore is er veel onduidelijkheid over de oorzaak van de paniek. We horen verschillende verhalen. Eén daarvan is dat de Houthi-rebellen die in Sanaa de dienst uitmaken in de lucht zouden hebben geschoten om de mensenmassa in bedwang te houden. Maar daarbij zou per ongeluk een elektriciteitskabel zijn geraakt, waardoor er een explosie was. En daardoor zouden mensen dan nog verder in paniek zijn geraakt. Maar dat is dus niet bevestigd. Anderen zeggen namelijk dat er simpelweg veel te veel mensen op één plek waren en dat die paniek uitbrak. Maar we zien op sociale media echt verschrikkelijke filmpjes van mensen die proberen te helpen. Je ziet lichamen liggen, lichamen die niet meer bewegen. Overal bloed, schoenen, verscheurde kleding. Mensen die uit de menigte worden getrokken. Er wordt gegild, gehuild. Echt totale chaos. Inmiddels zouden 3 mensen zijn opgepakt. De Houthi-rebellen hebben nabestaanden van de overleden slachtoffers omgerekend zo'n €1.800 compensatie toegezegd. Nederland en Denemarken kopen samen 14 Leopard-tanks voor Oekraïne. De tanks die in Duitsland worden gekocht kunnen waarschijnlijk pas volgend jaar worden ingezet, omdat ze eerst nog moeten worden opgeknapt. De 14 tanks kosten samen €165 miljoen... en Nederland en Denemarken delen de kosten. Volgens minister Ollongren blijft Oekraïne stevig weerstand bieden tegen de Russische agressie en wil het kabinet het land daarin blijven steunen. Sinds vanochtend rijden alle treinen tussen Leiden en Den Haag weer volgens de normale dienstregeling. Na het ongeluk bij Voorschoten, waarbij ruim 2 weken geleden 2 treinen op een bouwkraan botsten, was de ravage groot. Inmiddels zijn er nieuwe bovenleidingen aangelegd en is het spoor hersteld. Hackers hebben een grote hoeveelheid gestolen data van een Brabantse zorginstelling online gezet. Volgens Omroep Brabant zit ransomwaregroep Lockbit achter die aanval. Onlangs deed dezelfde groep een cyberinbraak bij voetbalbond KNVB. En de strijdende partijen in Soedan hebben zich opnieuw niet aan de wapenstilstand gehouden. Ooggetuigen zeggen dat de gevechten in het begin van de ochtend zijn hervat. Volgens de VN zijn er sinds zaterdag, toen het geweld losbarstte, meer dan 300 mensen gedood en ruim 3000 gewond geraakt. Het NOS-journaal. De Oekraïense fotograaf Yevgeny Maloletka heeft de World Press Photo gewonnen. Dat is de meest prestigieuze prijs in de fotografie. Maloletka won de prijs voor de foto van een zwangere, gewonde vrouw die uit een ziekenhuis in Mariupol wordt gedragen. Contact nu met fotograaf Eddie van Wessel, die onlangs zelf nog de zilveren camera won voor zijn foto's in Oekraïne. Goedemiddag, meneer van Wessel. Ja, goedemiddag. Even terug naar die foto. Ik denk dat heel veel hem nog wel kenden, maar waarom is hij wat u betreft zo bijzonder en deze prijs ook waard? Ja, nou, het is eigenlijk een complete samenvatting van het verzet van Oekraïne tegen de Russische aanvallen. Zeker natuurlijk in Mariupol. Hè. Je ziet een vrouw die vecht voor haar leven, maar het uiteindelijk toch verliest. En haar kind. Zo is het ook gegaan met Mariupol. Eigenlijk een hele pijnlijke situatie van een hele vrede oorlog gevangen in één foto. Je ziet het gebouw erachter in brand staan. Je ziet de vrouw haar zwangere buik. Een arm wordt nog ondersteund terwijl ze wordt weggedragen. Ja, dit is pure tragiek gevangen in één foto. Een fantastisch en hartverscheurend beeld. Dus een terechte winnaar wat u betreft? Ja, dit was voor mij ook al gelijk toen ik de nominees zag. Mij was er geen twijfel. Ja. Rusland deed de aanval op het ziekenhuis in eerste instantie af. We kunnen dat ons vast allemaal nog wel herinneren als nepnieuws. Is zo'n foto daarom ook extra belangrijk? Dat hij deze prijs ook krijgt? Nou ja, de oorlog in Oekraïne is natuurlijk, voor beide partijen is het een kans om te zeggen van nou, dit is de waarheid, dit is onze waarheid. En Rusland maakt daar nog veel vaker gebruik van. Hier kun je geen grotere tegenstelling zien tussen de waarheid en wat er beweerd wordt dan dat het beeld zegt. Dus in dat opzicht is het ook een enorm tegengewicht tegen al het zogenaamde nepnieuws wat naar buiten komt. Ja. Tot slot, Maloletka, die was eigenlijk de laatste fotograaf, hè, die in Mariupol bleef om verslag te doen van de oorlog. Dat was in maart vorig jaar, geloof ik, april. Maakt dat de foto ook zo bijzonder, omdat het op zo'n gevaarlijke plek is gemaakt? Nou, dat weet ik niet. Ik denk eigenlijk dat Oekraïne überhaupt heel gevaarlijk is. Hè? Ook in Gerson, de stad die met heel veel blijheid bevrijd werd, regende het een week later ook granaten. Oekraïne is überhaupt langs de hele frontlijn een heel gevaarlijke plek. Wat natuurlijk wel zo is van Maloletka, is dat hij ontzettend dapper is geweest door te beslissen van nou, ik blijf hier. Mijn journalistieke belang is misschien wel belangrijker dan dat ik hier levend uitkom. En dat levert dus dit soort beelden op. En dat moeten we natuurlijk nooit vergeten. Nee, en dat herkent u ook, tot slot, denk ik. Absoluut. Ja, absoluut. Zelf ook ervaring mee. Dank u wel, fotograaf Eddy van Wessel, over dus Yevgeny Maloletka, die de World Press Photo heeft gewonnen. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is een bekende K-pop artiest overleden. De 25-jarige zanger Moonbin werd door zijn manager doodgevonden in zijn appartement. Het lijkt erop dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt, maar zijn lichaam wordt nog onderzocht. K-pop-artiesten staan vaak onder grote druk door agentschappen en sociale media, zegt deze Korea-expert. Als je dus niet constant dat hele perfecte plaatje en die dankbaarheid naar de fans uit, in die 24/7, dan krijg je kritiek en haat over je heen. Dus die druk is inderdaad constant en erg groot. Moonbin kwam in 2016 bij de boyband Astro, in Zuid-Korea een van de bekendste boybands in de K-pop. Het weer nog. Bewolkt met lokaal ook wat lichte regen. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar in het zuiden kunnen nog buien vallen. Bij een matige noordoostenwind wordt het graad of 11. Morgen regent het vooral in het midden van het land. Op andere plekken geregeld zon. En het is dan wat warmer dan vandaag. Ster. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Bridging the impossible. It's us. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de €40.000. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Een bijzondere gastdirigent gisteren voor het Concertgebouworkest. Een van de beste vrouwelijke dirigenten ter wereld maakt voor het eerst haar opwachting op de Amsterdamse Bok. Ja, waarom dat nog steeds een uitzondering is, dat hoor je na 12:30. Maar eerst bloedkolen uit Colombia. De Nieuwsbv. Want de Colombiaanse steenkolen die wij in Nederland al jarenlang in onze energiecentrales gebruiken, zijn niet alleen smerig, maar er kleeft ook nog eens bloed aan. Het bloed van duizenden Colombiaanse boeren en burgers. Voor vredesorganisatie PAX is de maat vol en daarom stapt PAX naar de OESO. Een samenwerkingsverband is dat tussen tientallen landen voor economische ontwikkeling. En ik ga daarover praten met Joris van der Sant, programmaleider Latijns-Amerika bij PAX. Goedemiddag, Joris. Goedemiddag. Welk leed wordt deze Colombiaanse boeren precies aangedaan? Nou, deze boeren zijn jarenlang slachtoffer geworden van paramilitaire groepen die in het gebied actief waren en die duizenden mensen vermoord hebben. En ook tienduizenden mensen van hun land hebben verdreven met geweld. Ja, en waarom worden ze van hun land verdreven? Ja, omdat ze in de weg zitten. En omdat de grond waarop ze wonen een speculatieobject is voor andere mensen die de grond willen verkopen aan die mijnbedrijven. Dus economische belangen. Ja. Je bent hier al 10 jaar mee bezig, hè? Welke verhalen hebben het meeste indruk op jou gemaakt? Ja, gewoon de persoonlijke verhalen over hoe ingrijpend die ervaringen zijn van mensen die ontheemd zijn en die 10 jaar lang in een krottenwijk hebben moeten leven in een stad. En altijd hoop hadden om terug te keren, maar telkens gefrustreerd werden omdat de omstandigheden nog steeds niet goed waren. Hmm. Opnieuw bedreigd werden omdat ze voor hun rechten opkwamen. Dat is wel aangrijpend om te horen. Ja, want het is niet zomaar even van we gaan hier over 3 maanden dit doen. Je hebt de tijd om te verhuizen. Mensen moeten echt de plek, zeg maar, ontvluchten. Ja, mensen die worden geconfronteerd met een bloedbad. Familieleden worden vermoord of verdwijnen. En er is terreur. En die mensen die zijn helemaal in paniek en die moeten gewoon weg. Maar je zegt bloedbad, betekent dat er gewoon hele wijken dan straten bij wijze van spreken worden uitgemoord? Nou, soms worden er wel 10 tot 10 mensen op één dag vermoord in een bepaald dorp. En dan is iedereen zo totaal in paniek en in verwarring dat ze een biezen pakken en weggaan. Ja, nou, dat zouden jij en ik ook doen natuurlijk als we in zo'n situatie terechtkomen. Hoeveel van die kolen dan, hè? Want dat jullie noemen het bloedkolen en dat noemen we eigenlijk allemaal zo, bloedkolen. We hebben het wel eens vaak over bloeddiamanten gehad, maar in dit geval bloedkolen. Hoeveel van dit soort kolen worden hier in Nederland gebruikt? Nou, de hoeveelheid is wel iets afgenomen in de afgelopen jaren. De laatste tijd weer toegenomen door het conflict in de Oekraïne en het vervangen van Russisch gas en steenkolen is die vraag weer toegenomen. Maar afgelopen jaar bijvoorbeeld waren het 7 miljoen ton die uit Colombia kwamen, waarvan dan ongeveer 2,5 miljoen ton uit het conflictgebied. Ja, dat is behoorlijk. Ja, dat is veel, want de totale steenkolen die nog steeds geïmporteerd worden in Colombia, uit alle wereld, zeg maar, in Nederland, is ongeveer tussen de 30 en de 40 miljoen ton. Dus dat is toch een behoorlijk aandeel. Ja, dus we zijn er ook behoorlijk van afhankelijk, als ik het zo hoor. Ja, er wordt wel eens de indruk gewekt dat de energietransitie al bijna volbracht is, maar dat is absoluut nog niet het geval, nee. Jullie dienen nu namens die Colombiaanse boeren onder andere vandaag een klacht in bij de OESO tegen energiebedrijven die in Nederland dus gebruik maken van deze bloedkolen, zoals we dat noemen. Waarom tegen hen een klacht en niet tegen de mijnbouwbedrijven bijvoorbeeld in Colombia? In Colombia worden ook rechtszaken gevoerd tegen die mijnbedrijven. Maar wij willen ook, omdat er dus een Nederlandse connectie bestaat, een Europese connectie met die misstanden in Colombia, willen wij ook de bedrijven die in de keten, in de toeleveringsketen van steenkolen, een rol spelen en altijd weet hebben gehad van die misstanden, eigenlijk de afgelopen 10 jaar, PAX heeft 10 jaar geleden al daar aan de bel getrokken. Want die bedrijven weten dat gewoon? Die weten dat, okay. Die zijn daar ook zelf geweest. En desondanks hebben ze niet echt een effectieve bijdrage geleverd aan het oplossen van het probleem. Aha. Waar ze wel toe verplicht zijn volgens OESO-standaarden. Aha. Dus eigenlijk ze ter verantwoording roepen, begrijp ik. Ja, ja. Het is een laatste middel om hen ter verantwoording te roepen, ja. Energiebedrijf RWE die heeft nu gereageerd op jullie klacht. Ze zeggen verbaasd te zijn over deze klacht. En zouden zich al jaren inzetten om verantwoord steenkolen te mijnen. Ja, dat vind ik dus een hele rare reactie. Eigenlijk schandalig ook. Omdat zij zijn dus al 10 jaar lang op de hoogte van deze misstanden. Ze zijn daar zelf geweest. Ze hebben 10 jaar lang steenkolen afgenomen uit dat gebied. Dus ze hebben wel degelijk een relatie met die misstanden. En het wordt nog wranger eigenlijk als je bedenkt dat RWE het bedrijf is dat de Nederlandse staat voor 1,4 miljard euro aangeklaagd heeft omdat ze hun energiecentrales of hun kolencentrales vervroegd moeten sluiten. En het bedrijf 22 miljard aan dividend heeft uitgekeerd afgelopen jaar aan de aandeelhouders. Dus ja, dan denk ik als zij dan een projectje voor ontslagen mijnwerkers bijvoorbeeld financieren, denk ik niet dat daarmee de kous af is. Dat ze daarmee een echte bijdrage hebben geleverd aan het oplossen van het probleem. Dus van dat verantwoord steenkolenmijnen is geen sprake? Nee. Wat kan OESO precies betekenen in deze zaak waar jullie dus een klacht indienen? Hebben de energiebedrijven straks, waaronder RWE, een flink probleem als de OESO hen op de vingers stikt? Nou, het is dus geen juridische klacht, dat moet wel erbij gezegd worden. Het is een niet-juridische klacht bij een klachtenmechanisme van de OESO. Het kan komen tot een onderhandeling of een mediation. Tussen een onderhandeling met deze energiebedrijven? Een onderhandeling tussen de partijen. Dus aha. Tussen de slachtoffers aan de ene kant en die de klacht indienen. En de energiebedrijven aan de andere kant. En dan kan er iets uitkomen wat voor beide partijen leefbaar is. En als een oplossing wordt gezien voor het probleem. Maar het kan ook zijn dat de bedrijven niet bereid zijn. Of dat ze weglopen in het proces. En dan zijn er wel consequenties in de zin dat de bedrijven geneemd en geshamed worden. Aha, dat gaan jullie dan doen? Of gaat OESO dat doen? Nou, de OESO zal een verklaring uitbrengen. En daarin zal dan verteld worden dat die bedrijven een ketenverantwoordelijkheid niet hebben voldaan. En PAK zal zeker niet nalaten om daar ook over te berichten, ja. Je hebt het over een mogelijke onderhandeling dan tussen deze energiebedrijven en de mensen die dus hieronder lijden, onder andere de boeren. Wat zijn dan precies de eisen? Nou, die boeren die vinden dat die bedrijven al zo lang op de hoogte zijn van deze misstanden, dat ze nu niet alleen maar mijn bedrijf moeten aansporen om iets te doen, maar dat ze ook zelf iets moeten doen. En die boeren die zeggen eigenlijk van, waarom kunnen jullie niet een bijdrage leveren bijvoorbeeld aan een compensatiefonds, zodat de nieuwe generatie van die boeren bijvoorbeeld naar de universiteit kan gaan, een studiebeurs kan betalen, of dat er een economisch project komt in die gemeenschappen die teruggekeerd zijn naar het gebied. Uh-huh. Maar dan heb je nog niks gedaan aan het bloedvergieten. Voordat je je plekje bent ontvlucht vanwege het bloedbad wat je net beschreef. En eventueel naar een universiteit gaan voor de volgende generatie zit nog wel een enorm leven tussen, toch? Ja, nee, de vervolging van de daders, de mensen die de trekker overgehaald hebben en die bloedbad veroorzaakt hebben, dat moet in de Colombiaanse rechtsgang gebeuren. En daar zijn ook allerlei rechtszaken nu aan de gang. Ja. Er is een vredesrechtbank in Colombia na het vredesakkoord die daaraan werkt. En de gewone justitie zit in mijn bedrijven op de hielen. Maar dat is niet een strijd die via de OESO in Nederland gespeeld moet worden. Nee. Even terug naar de strijd die jullie wel spelen via de OESO. Hoe groot is de kans van slagen dat uiteindelijk die eisen dat daar ook aan wordt voldaan? Ja, het is moeilijk in te schatten. Ik denk dat de kansen redelijk groot zijn dat de klacht aanvaard wordt door de OESO. Serieus genomen wordt door de OESO. En dat de partijen bij elkaar geroepen worden. Maar wat er dan precies uitkomt voor die Hoe gewillig die energiebedrijven ook zijn? Ja, dat valt nog echt te bezien. Daar kan ik heel moeilijk iets over zeggen. Ja, nou hebben we een gesprek gevoerd over wat jullie doen, hè, PAX. Om dus het leed van de Colombianen te verzachten. Wat kan ik als eenvoudige energieconsument hier in Nederland doen? Ik bedoel, ja. ik kan niet checken toch of mijn energieleverancier gebruik maakt van deze bloedkolen. Nee, dat is heel moeilijk. Dus dat kan eigenlijk ook niet van de burger worden gevraagd. Wat wel gevraagd kan worden van de overheid in Nederland is dat die een wet implementeert. Die dus verplichte richtlijnen verplicht maakt voor bedrijven om te onderzoeken bij welke misstanden zij in de keten betrokken zijn. En dat ze dan daar ook echt gedwongen kunnen worden met die wet om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem. Dus het is echt een zaak van de overheid. Het is een zaak van de wetgever ook. Wetgeving en de overheid. Nou, daar gaan we het zo meteen ook uitgebreid over hebben. Over die overheid. Ik wil je bedanken, Joris van der Zand van Pax. Vanuit hier ga je, heb ik begrepen, direct richting Den Haag, hè, om de klacht in te dienen. Ja, we gaan de klacht nu indienen. En we hebben morgen een gesprek met de mensen van het NCP, van het contactpunt van de OESO. Heel goed, heel veel succes daar. Dank je wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Heugelijke dag voor Paul Kessler, wetenschappelijk directeur van de Hortus Botanicus in Leiden. Er is een koffieplant naar hem vernoemd. De Timonius Kesseleri. Paul had de koffieplant per toeval in 1992 ontdekt tijdens een van zijn onderzoeken in Indonesië. Maar hij wist toen niet dat het om een onbekende soort ging. Hij werd pas 30 jaar nadat hij de plant had gevonden op de hoogte gesteld van die nieuwe naam. En dat ging per mail. Ontzettend eervol, zegt Paul Kessler op de site van de Universiteit van Leiden. Want het is natuurlijk eindelijk erkenning. Run. Ja, finally, Cici Peniston. OO Den Haag. Je hoorde het net al even in het nieuws. Politici moeten vaker nee zeggen tegen wensen uit de maatschappij en niet meer beloven dan ze kunnen waarmaken. Want anders brokkelt het overheidsgezag af. Dat is in een notendop de stevige waarschuwing aan de politiek van een van haar belangrijkste adviseurs, de Raad van State. Vanochtend presenteerde de Raad hun jaarverslag en onze redacteur Joost Beekendam die was daarbij. Goedemiddag Joost. Goedemiddag Natasja. Nou, dat klinkt fors, zeg. Waarom komt de Raad van State nu met deze waarschuwing? Ja, nee, dat is inderdaad fors. Ze komen eigenlijk ieder jaar met een jaarverslag. En daar zit ook altijd een soort beschouwing bij, heet dat dan officieel. Dus dat is eigenlijk een soort analyse van hoe het gaat in de politiek. Wat er misloopt. En eigenlijk door de jaren heen proef je ook wel een wat somberder wordende toon. En dit keer hebben ze gekeken naar waarom is de slagkracht, zoals zij het noemen, van de overheid. Dus waarom krijgen ze op een aantal dossiers zo weinig voor elkaar? Mm-hmm. Dat was eigenlijk een hoofdvraag en daar hebben ze een antwoord op proberen te vinden. Aha. Nou vroeg jij vicevoorzitter Tom de Graaf vanochtend of we inderdaad te veel vragen van de overheid. En dit zei hij daarover. Nou, we zien dat er nog steeds heel veel beloftes worden gedaan, politiek, de overheid. Dat er veel verwachtingen worden gewekt bij burgers, maar dat in de praktijk het steeds moeilijker wordt voor de overheid om te presteren. Dus als je overbelooft en onderpresteert, is dat aanmerkelijk slechter dan dat je wat minder belooft en meer presteert. Oké, Joost, ik wil het toch even duidelijk hebben hoor. Is de Graafs boodschap, we willen inderdaad te veel van de overheid? Nou, eigenlijk wel. Hè. De uitspraak niet alles kan werd aangehaald. Die kennen we nog een beetje van Johan Remkes. Die bij stikstof het advies gaf niet alles kan. De Raad van State wijst er nu op dat eigenlijk stiekem een uitspraak is van de oude premier Drees, vadertje Drees. Niet alles kan. Dus ze zeggen eigenlijk, de overheid wordt misschien ook een beetje overvraagd. Of in Raad van State taal, de overheid kan niet ieders leed of ongenoegen dragen. De grenzen wat de overheid vermag, worden steeds duidelijker zichtbaar. Oftewel, we moeten niet te veel beloven. Aha, want teleurstelling is trouwens wel opvallend. Want vorige week waarschuwde het Sociaal en Cultureel Planbureau nog dat de overheid juist veel te veel vraagt van 1 op de 6 Nederlanders. Ik ben het eventjes helemaal kwijt, maar jij vroeg Tom de Graaf of we dat niet met elkaar botst. Nee, maar beide is waar. Er zijn burgers die het niet allemaal zelf kunnen. En dat roept nou juist de vraag op. Waar kiest dan de overheid voor? Waar kun je wel helpen? Waar kun je dat niet? Als we zien dat de jeugdzorg en de jeugdhulpverlening overbelast is en dat het niet lukt om de doelen daadwerkelijk te realiseren, moet je dus kiezen. Wie wil je nou? Wat zijn nou de belangrijkste dingen die je wel moet doen, die je in ieder geval ook goed kan doen? En dat betekent ook dat je dus anderen zegt, dat kan dan niet, dat kunnen we niet helpen. Nou, Joost, de Graaf vraagt dus vooral om duidelijke keuzes. Maar ja, aan wie eigenlijk? Ja, nou, aan de politiek. Hè? Want aan de ene kant moet de politiek dus keuzes maken, volgens de Graaf. Maar dat vraagt ook moed en lef en nee zeggen en pijnlijke keuzes worden ook wel genoemd. Want er is toch een soort dynamiek, wordt er eigenlijk gezegd, waarin de maatschappij van alles wil van de overheid. Politici dat ook graag beloven en meer moeite hebben met het nee zeggen tegen sommige groepen. En dat zal toch moeten, zeggen ze. Ja, dus dat vergt moed en lef. Maar de vraag is, kunnen politici die stevige keuzes wel maken? Tom de Graaf, die zei dit erover. Dat is lastig. Ik heb alle begrip voor de volksvertegenwoordigers en bewindslieden die in een hele moeilijke situatie natuurlijk toch hun werk moeten doen. Wat maakt die zo moeilijk? Nou ja, dat betekent er is veel fragmentarisering in de politiek. De samenleving vraagt ook heel veel. Er is veel kritiek op de politiek en op de overheid. En dan probeer je het beste te doen. Alleen als dat ertoe leidt dat je te makkelijk zegt, dit gaan we ook even regelen en dit gaan we oplossen voor u. En ook al is er geen overheidsverantwoordelijkheid, we gaan er toch geld voor geven, oplossen, dan loopt uiteindelijk het systeem vast. En daar moet af en toe iemand voor waarschuwen. En daar is de Raad van State bij uitstek geschikt voor. Oké, waarschuwing dus. Maar hoe urgent is deze oproep nu eigenlijk, Joost? Nou ja, dan loopt het systeem vast, je hoorde het al. Dus het gaat er ook over, creëert de overheid niet ook te veel zijn eigen teleurstelling als ze heel veel prachtige verwachtingen scheppen? Terwijl er eigenlijk te weinig mensen voor zijn, te weinig geld. Eigenlijk in de uitvoering, wat we de laatste jaren steeds vaker zien, ook allerlei dingen in de knel komen. Dus ze zeggen eigenlijk, wees iets realistischer, kijk eerder wat er haalbaar is en kijk niet alleen naar wat wenselijk is. Want ja, anders dan zal dat voor het vertrouwen in de politiek niet goed zijn de komende jaren. Ja, dan loopt alles vast en uiteindelijk computer says no. Ja, maar het kan dus anders. Dus er moet een soort cultuuromslag komen. Mm-hmm. Zeggen ze eigenlijk, hoopvol. Ze noemden het realistisch. Er werd nog de vraag gesteld, bent u eigenlijk pessimistisch? Toen zei hij vooral realistisch. maar het woord optimisme viel in ieder geval niet. Oké, goed. We blijven het volgen. Joost Beekendam, dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Ja, zometeen ga ik praten over een schitterende glossie die helemaal gaat over vogelseks. Want vogels houden er soms opmerkelijk seksuele voorkeuren op na. Zo ontdekte bioloog Kees Moeilijker ooit per toeval homoseksuele necrofilie bij eenden. Ja, dat was een wilde eend die zich doodvloog hier tegen de glazen gevel van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Dat hoorde ik, die klap die hij maakte. Toen keek ik uit het raam en toen zag ik dat die dode eend verkracht werd door een levende eend. En dat waren allebei mannetjes. Toen ben ik erbij gaan zitten omdat het bijzonder was. Dat kon ook omdat die verkrachting erg lang duurde, meer dan een uur. En ik heb foto's gemaakt, aantekeningen, zoals dat een bioloog betaamt. En ik heb er uiteindelijk een publicatie over geschreven. En dat is het begin van mijn interesse in opmerkelijk diergedrag. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Katrien Straatman. NAVO-chef Jens Stoltenberg is in Oekraïne. Is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog. Op foto's is te zien dat hij in Kiev een krans legt bij het monument voor gesneuvelde militairen. Er was officieel niets bekendgemaakt over de komst van Stoltenberg. In Assen is een verpleegkundige opgepakt die betrokken zou zijn bij de dood van meerdere patiënten. Het gaat om een man van 30 die in Wilhelmina ziekenhuis in Assen werkte tijdens de coronapandemie. Op welke manier hij betrokken zou zijn bij de dood van de patiënten wil het OM niet zeggen. In Duitsland zijn honderden vluchten uitgevallen door een staking. Op 3 vliegvelden heeft beveiligingspersoneel het werk neergelegd voor een betere cao. Het gaat om de luchthavens Hamburg, Düsseldorf en Keulen-Bonn. En de World Press foto's gewonnen door de Oekraïense fotograaf Yevgeny Maloletka. Het is een foto van een zwangere vrouw die in Mariupol een ziekenhuis wordt uitgedragen. De foto ging aan het begin van de oorlog de hele wereld over. De Russen zeiden dat de foto nep was. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat uiteraard Dolf Jansen. Goedemiddag. Real Madrid en Barcelona zijn, zou je kunnen zeggen, het Ajax en Feyenoord van Spanje. Hoewel het niveau van Ajax afgelopen maand dusdanig is dat de vergelijking wat mank gaat. Bizar trouwens, dat zo'n grote club een dik pik viespeuk nodig had om een beetje behoorlijk te blijven ballen, de juiste spelers aan te schaffen en ze nu en dan het net van tegenstanders als Go Ahead Eagles te doen bollen. Er zijn ook mensen die zeggen dat Ajax Marco Overmars moet terughalen. Waarbij opgemerkt dat mensen mannen zijn en vrouwen het vooral grappig vonden dat de heer Overmars in de tijd dat hij geregeld foto's van zijn piemel naar nietsvermoedende Ajax-vrouwen stuurde, van die club een verlenging aangeboden kreeg. Maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. Het gaat me vandaag even over de toon van het debat, het gesprek, het conflict, eventueel zelfs. Vandaar dat ik over Barça en Real praat. Real wordt altijd gezien als de club van de hoofdstad natuurlijk, maar daarmee ook van het bewind. En dan gaat het in Spanje al snel over Franco. Niet de linksback van Atletico, maar de dictator van 1939 tot 1975. Als onze democratisch gekozen premier hetzelfde uithoudingsvermogen heeft, sluit hij in november 2046 het kabinet Rutte 18 af. Ik liet even een pauze vallen om uw jammerklachten en kreten van diepe wanhoop te laten weerklinken. Barcelona is natuurlijk de trots van Catalonia, maar daarmee ook heel erg en volgens eigen zeggen helemaal niet van het bewind, de regering en zeker niet van Franco. En daar hebben ze nu ruzie over, want Real vindt dat het wel meevalt met hun liefde voor de fascistoïde ultrakatholieke moordenaar, dan wel volksheld. En Real vindt ook dat Barça zijn of haar pico moet houden. Want zij kregen ook wel eens een beker van El Cadillo en de spelers in het blauw-rood stonden ook wel eens op het veld die groet te brengen, waarbij de rechterhand nogal strak de lucht insteekt. Ah, er was nog eens een tijd, toch? Dat die idioten niet op de tribune zaten met aanstekers, homo-haat of bekers gevuld met pis, maar gewoon op het veld stonden. Zonder sponsornaam op het shirt, maar met een Hitlergroet variant. Barça, zo las ik, kiest de aanval tegen Real omdat ze zelf nogal onder vuur liggen. Een topverhaal op zich. Zij maakten in de loop van een aantal jaren zo'n 17 miljoen over aan het bedrijf van José María Enríquez Negrera. Nee, die ken ik ook niet, maar het was een baas van de scheidsrechters in Spanje. Volgens de Catalanen was het gewoon een bedrag waarvoor ze technische uitleg kregen over arbitrale beslissingen. Veel anderen, zeker ook in de regio Madrid, denken eerder aan soborno. En dat is Spaans voor omkoping. Terwijl die zaak in onderzoek is, leek het Barcelona wel een goed idee uit te halen naar de grote concurrent in de hagelwitte shirts. En dat idee krijgen ze nu vol terug in het smoeltje. 17 miljoen voor technische uitleg van ongetwijfeld foute voetbalbeslissingen. Als je dat terugrekent naar alles wat er afgelopen decennia aangaande Groningen is beslist, komt het kabinet nog goedkoop weg met die 30 miljard. De zin die mij het meeste raakte in het Volkskrantstuk dat ik las over deze strijd. Een vroegere voorzitter van Real, Santiago de Bernabeu is voor zover ik weet de enige man ooit wiens voornaam een hoofdstad is en die is vernoemd naar een stadion. Of er moet iemand zijn die Wellington Adelaarshorst heet of Quito de Kuip. Maar hoe groot is die kans? Afijn, deze opperbobo zei ooit: als iemand zegt dat Real de club van het regime is, wil ik schijten op de vader van wie dat zegt. Zo, daar is geen woord Spaans bij, hoewel in het origineel natuurlijk wel. Als iemand iets zegt dat me niet bevalt, wil ik schijten op de vader van wie dat zegt. Niet echt een inhoudelijk argument, het is een behoorlijk ingewikkelde belediging. En de fysieke uitvoering lijkt me eerlijk gezegd ook een hoop voeten in de aarde te hebben. Maar het is een belediging die staat. En voor mij zit herkenning hierin. Veel van wat ik doe, column, tweet, een talkshowtafel, ergens iets van vinden, levert boze reacties op. En het gaat bijna nooit inhoudelijk over wat ik beweer, maar bijna altijd over het feit dat ik het beweer of vind of mild satirisch Twitter. Ik hou uw ontlasting en mijn vader er verder buiten, maar het is wat elke keer gebeurt. En dus roep ik op tot een tegenbeweging, inhoudelijke reactie, het debat, het gesprek, luisteren naar elkaar. En als dat je niet bevalt, zal ik pissen op je schildpad. Dat dan weer wel. De Nieuwsbv. Ja, dit is natuurlijk Beethovens vijfde symfonie, herkende meteen al. Maar dan gedirigeerd door Mirga Graciniete Tila. Ja, deze dirigent maakte gisteravond haar debuut bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Is het nog een uitzondering, een vrouw op de bok? Ik vraag dat aan Jet Berghout, presentator bij NPO Klassiek. Welkom. Dankjewel, Natasja. Ja, hoe bijzonder is het dat Mirga Graciniete Tila debuteert bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest? Nou, daar debuteren is altijd wel bijzonder. Want het is natuurlijk een toporkest, een van de beste ter wereld. Dus wie daar ook debuteert, man of vrouw, dat is sowieso altijd wel een sensatie. Mm-hmm. Dat het een vrouw is, is ook wel sensationeel, maar het is wel eerder gebeurd. Het is niet de eerste vrouw die daar debuteert. Maar het is nog steeds niet de norm natuurlijk, vrouwen op de bok. Nee, en daar gaan we het over hebben, want hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb er lang over nagedacht. Gelukkig. Nou ja, ik denk dat het met meerdere dingen te maken heeft. Deels gewoon met de emancipatie die laat op gang is gekomen. Een vrouwelijke leider is sowieso iets niet wat altijd gangbaar is geweest de afgelopen decennia. Mm-hmm. Ik denk ook door het een soort vicieuze cirkel van een gebrek aan rolmodel. Dat je nooit een vrouw hebt gezien op zo'n bok, brengt je ook niet snel op het idee om dat zelf dan wel te gaan doen. Nee. Er zijn veel vrouwen die het hebben geambieerd, maar dan toch altijd als enige in een klasje met alleen maar mannen terechtkwamen op het conservatorium. En ja, je hebt toch blijkbaar rolmodellen nodig om te denken, ja, dat kan. Mm-hmm. Dus ook. Mm-hmm. Dus ik kies voor dirigentschap. En dat begint nu langzaam op gang te komen en steeds normaler te worden. Ik herinner me zelf nog, 20 jaar geleden, dat er een vrouw op de bok stond. En dat ik dacht, wat ziet dat er raar uit? Vond je het raar eruit? Waarom? Ja. Omdat het afweek van wat ik gewend was. Je was het niet gewend? Ik was het gewoon niet gewend. Aha. Nou, en nu vind ik het al heel normaal. Maar het geeft wel. Hoe was trouwens het concert? Ik heb het niet gezien, maar ik heb nog geen recensies gevonden. Ik heb een paar muzici uit het orkest geappt, maar ik heb nog geen nog geen initiatief meer. Okay. Maar zij geldt deze Mirga Graciniete Tila. Het is ook die Tila heeft ze zelf toegevoegd als een artiestennaam, maar het maakt het er niet nog eenvoudiger op. Maar heb je enig idee waarom ze dat heeft toegevoegd? Nee, dat vond ze mooi. Het betekent stilte in het Litouws. Oh, maar, mooi. Ja. Oké. Okay. Die geldt wel als de beste vrouwelijke dirigent. Zo werd ze in ieder geval in de Volkskrant omschreven. Maar het is al grappig dat dan toch nog wordt toegevoegd dat ze de beste vrouwelijke dirigent is. Over violisten wordt nooit gezegd van dat is de beste vrouwelijke violist ter wereld. Daar moet dan toch even de nadruk tussen op worden gelegd. Maar goed, dat is hetzelfde wat jij zegt. Dat je toch verbaasd was dat er een vrouwelijke dirigent in één keer stond. En dat leidt dan even af, omdat je het gewoon niet gewend bent. Rolmodellen dus niet. En die emancipatie is laat op gang gekomen. Dat zijn allemaal dingen die wij vrouwen kunnen doen. Maar er is natuurlijk een inrichting. Er is een omgeving waarin we ons bevinden. Laten we daar dieper in duiken. Laten we even terug in de tijd stappen. Dan wil ik even naar Antonia Brico. Jou wel bekend. Een van de eerste dirigenten van de Nederlands-Amerikaanse komaf. Die in 1930 debuteerde als dirigent. I'm frustrated because I conduct 4-5 concerts a year, sometimes 6, and I'd like to conduct 5 concerts a month. I cannot play my instrument, which is the orchestra. I want to conduct professional orchestras. I don't talk about it every day. I don't let everybody know my heartbreak. Ja, Brico hoorden we hier. Ja. Geëmotioneerd eigenlijk ook. Hè? Ze wilde meer dan een paar concerten per jaar dirigeren. Ja. Ze was gefrustreerd, had hartzeer zelf, zegt ze. Dat haar ambities geen weg vonden. Waarom was het zo ingewikkeld? Zij wilde wel. Het is ongelooflijk. Ze is overigens opgegroeid in Nederland en later naar Amerika vertrokken. Okay. Zij heeft voor de Berliner gestaan. Ze was de eerste vrouw die een New York Philharmonic dirigeerde. Ze kreeg lovende recensies. En toch werd ze geen chef. En ook in het Concertgebouworkest zei nee, dat is te afwijkend om dan een vrouw op de bok te hebben. Dus daar mocht ze niet voor staan. Het was de tijdsgeest nog niet. Ja. Ze was te vroeg. Ja, dus het is ook, dus los van de rolmodellen en de emancipatie, is het dus ook de tijdsgeest. Het was te vroeg. Maar dan hebben we het over 1930, hè? Ja. Ja, sorry, ik ga een rekensommetje met je maken. In de jaren 40 en 50 heeft ze ook gedirigeerd. Ze kreeg op een gegeven moment dan wel haar eigen orkest, maar dat was dan een women orchestra. Oh ja, zo. 83 jaar later hebben we dirigent Maren Alsop. Die zegt in 2013 tijdens de prestigieuze klassieke concertreeks The Last Night of the Proms in Londen het volgende. Now, quite a lot has been made of me being the first woman to conduct The Last Night of the Proms. Thank you. I'm incredibly honored and proud to have this title. But I have to say, I'm still quite shocked that it can be 2013 and there can be firsts for women. Ja, dat is heel tegenstrijdig, hè? Want dirigent Maren Alsop die zegt hier, er is veel gezegd over het feit dat ik de eerste vrouwelijke dirigent ben van The Proms. En ik ben vereerd. Nou, je hoort juichen. En dan zegt ze, maar ik ben ook in shock dat er in 2013 nog steeds eerste keren voor vrouwen bestaan. Je hebt 2013 hebben we het over, 10 jaar geleden. Het is nog steeds zo. En hoe kan dit? Nou ja, dat is... Want er zijn rolmodellen, er is wil. We zijn het inmiddels toch een klein beetje gewend geraakt. Ja, maar het gaat dus heel erg traag. En wat die Maren Alsop heeft moeten doormaken om die weg te bereiden voor dirigenten van nu die het iets makkelijker vergaat, maar nog steeds hoor. Dat is onvoorstelbaar. Er is een anekdote. Er is net een hele mooie documentaire reeks verschenen. Dat heet Vrouwen op de Bok. En dat gaat helemaal in op dit onderwerp. En daar vertelt zij op een gegeven moment dat zij een mentor had. Leonard Bernstein, de grote dirigent. Die zei, ja, ik heb mijn ogen gesloten en ik heb geprobeerd om te luisteren of ik hoor dat je een vrouw bent. En ik kan het niet horen. En hij is oprecht verbaasd. Voor mij is het zoiets als dat je zegt van ja, ik eet een boterham en ik kan oprecht niet proeven dat het door een vrouw is gebakken. Het is maar wie loopt hier nou achter? Snap je wat ik bedoel? Nee, ja, ik begrijp. Ja, maar ja, ik weet het niet. Ja, we blijven een beetje in een cirkeltje draaien, hè, als we het over dit hebben. Want het is een beetje een kip-en-ei verhaal. Want als we het niet gewend zijn, dan willen we het dus niet hebben. Tegelijkertijd zeggen we van oké, maar het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want is er een verschil tussen vrouwen en mannen hoe ze dirigeren? Nou, er schijnt wel een verschil in bewegingen te zijn, omdat vrouwen gewoon net iets anders gebouwd zijn. En dat zegt die Maren Alsop ook, dat ze in het begin moest bedenken hoe vrouwen of hoe mannen dan naar haar keken als vrouwelijke dirigent. Want dat vonden ze toch anders dan als ze naar een man keken die exact hetzelfde deed. Maar in het dirigeerschap maakt het in principe niet uit of je een man of een vrouw bent. Het gaat heel erg over je type, over je karakter, over je manier van leiding geven en een muzikaal idee overbrengen op een orkest. Dat heeft veel meer met je persoonlijkheid te maken dan met je gender. Laten we even naar Maren Alsop luisteren, wat ze hierover te zeggen heeft. Everything we do is about gesture. Society interprets the same gesture from a woman differently than from a man. So it even affects how we conduct in a way. I mean, of course, you want to be authentic, but you want to be the music. And I think in order to actually be the music, you have to have an awareness of this inequality in the world. Ja, Alsop zegt dus, alles wat we doen gaat om gebaren. En de maatschappij, wat jij net eigenlijk ook zei, de maatschappij die interpreteert de gebaren van een man anders dan die van een vrouw. En dat zouden we dan gewoon met z'n allen toch moeten accepteren. Ja, ik denk wel ook dat dit ook een overgangstijd is geweest, hoor, waarin zij hier mee heeft moeten dealen. En 2013 bedoel je? Nee, want dit ging over, zeg maar, haar eerdere... Ze dirigeert natuurlijk al veel langer. Ja. In 2013 was ze dan voor het eerst bij de proms. Maar ze gaat al veel langer, staat ze op de bok. En ja, zij was een van de eerste die ook voor die grote orkesten stonden... die alleen maar mannen zagen. Ja. En zij moest er dan mee dealen dat zij haar bewegingen anders interpreteerde. Dus het is gewenning. Het is ook gewenning, ja. Dus ja. Ik denk dat het nu echt wel anders is met vrouwen die dirigeren. Maar zij heeft dat wel echt die weg moeten bereiden. Ja. Vertel me heel eventjes over die weg. Want die heb ik een paar keer voorbij horen komen. Hè? Dat je zegt, die weg is best wel lang, die is moeilijk te bereiden. Wat voor obstakels komt zo'n vrouwelijke dirigent dan tegen? Dat ze veel meer de maat wordt genomen dan mannelijke collega's. Ik hoor ook af en toe bijvoorbeeld van orkestleden dat ze zeggen, ja, er staan soms mannen voor een orkest die vooral zichzelf heel erg goed vinden en overtuigd zijn van hun visie, maar die muzikaal helemaal niet zo heel veel te vertellen hebben. Veel minder dan een vrouw. En toch staat zo'n man daar dan eerder dan een vrouw. En dat is een traditie die heel langzaam kan worden doorbroken. Zit hem in directieklasjes waar, wat ik eerder al zei, dat er alleen maar jongens zijn. Dus dat als je dat wil, moet je daar ook wel zin in hebben om steeds weer een pionier te zijn. Op elk conservatorium de enige vrouwelijke student te zijn die in een klasje zit. En als ik je goed begrijp, ook keihard te werken. Misschien harder dan je mannelijke klasgenoten. Waarschijnlijk, want je moet je toch meer bewijzen. Ja, en gaat daar verandering in komen, verwacht je? Nou, daar is verandering in gekomen. Maar dat moet sneller, toch? Het kan zeker sneller, maar er gebeurt wel echt iets. En dat is heel hoopvol. En het feit dat deze Mirga nu zo makkelijk eigenlijk bovenaan die top blijft. Het leuke is, zij was dus chef van het Birmingham Symphony Orchestra. En daar is ze mee gestopt. Ze zei, ja, nee, ik heb 3 kinderen. Ik wil gaan freelancen. Dus ik wil eigenlijk nu zelf een beetje cherrypicken wat ik ga doen. En ook gewoon meer tijd hebben om thuis te zijn. Mm-hmm. Dat kan ze zich ook gewoon veroorloven. Maren Elsop had zich dat niet kunnen veroorloven. Exact. Die moest zich echt voegen in de mal van de... Zo van, dit is het nou eenmaal. Dus ja, je voegt je maar in de wereld, de mannenwereld eigenlijk, zoals ingericht is. En zij heeft het nu wel al zo'n positie bereikt als vrouw, dat zij daar ook zelf gewoon zeggenschap in heeft. En haar eigen leven zo kan inrichten. En daarnaast toch topdirigent te zijn. Aha, dus er is hoop, als ik het zo hoor. Zeker, nee, het gaat echt de goede kant op. Okay, het was sneller, maar het gaat goed. Ja, precies. We mogen ons ook wel een beetje rijk rekenen met wat we al hebben gehaald. Cultuurkanaal Mezzo zendt het debuut van Mirga Grazinieta Tila bij het Concertgebouw Orkest uit op zaterdag 29 april. Jet Berkhout, dankjewel. Ja, en die vrouw op de bok is ook een dat is een aanrader, hè? Ja, op de NPO Start kun je die zien. Oké, vierdelig is die? Zoiets. Ja. Ja, dat is een lekker om even te kijken in het weekend. Op vrouwen kunnen we in ieder geval wel rekenen. Waar je niet op kan rekenen is Frank Ocean. Nadat eerdere optredens van hem flopten, heeft hij zijn optreden op Coachella dit weekend gecanceld. Ja, wij cancelen hier helemaal niemand, hoor. Dus wij draaien hem gewoon. Dit is Frank Ocean met Lost. Double D, big foot breast on my baby. Triple A, couldn't wait the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wait to work. I got on your girl. No, I don't really wish. I don't wish the titties were short. No, have I ever let you get caught? Lost in the heat of it. Girl, you know you're lost, Frank Ocean hoor je met Lost. De nieuwsbv. Heerlijk, hè? Klinkt onschuldig. Maar wat je hier hoort, zijn gewoon geile vogels. En dat vonden twee Vlaamse vogelaars zo spannend dat ze er een glossy over maakten. Fuiet. En één daarvan heb ik nu aan de lijn. Cabaretier Begijn Le Bleu, goedemiddag. Goedemiddag. Sorry hoor. Soms moet ik zelf lachen. Ja, het is gewoon toch een heerlijk onderwerp. Daar word ik heel blij van. Wat vindt jou trouwens zo op aan geile vogels, dat je er een glossy over wilde maken? Goh, ja, ik hoor af en toe wel eens mensen vol verwondering zeggen, hoe kan je nu een glossie maken over vogels? En waarom niet, denk ik dan? Omdat ja, die verwondering van de natuur die komt eigenlijk pas tot uiting wanneer je er een mooie vorm aan geeft. En ik hoop dat dat met die glossie lukt. En ik ben er bijna zeker van om de natuur echt zijn plaats te geven in de cultuur, zoals het hoort. Dat klinkt misschien heel chic allemaal, maar ja, af en toe behandelen we dat toch nog altijd stiefmoederlijk. Terwijl, ja, als je die plaatjes bekijkt van die vogels of van de natuur of een landschap, ja, dan smelt ik toch gewoon. Dat vind ik prachtig. En om daar iets moois van te maken, ja, dat is iets wat ik uiteindelijk... Het is mijn droom die waar geworden is. Ik heb een magazine samen met een collega kunnen maken. En voilà, Fuiet. Fuiet, hij ligt er inderdaad. Laten we in Fuiet duiken. Of laten we in ieder geval even eerst duiken in hoe dat allemaal gaat, hè, met die vogels. Want het begint allemaal met aantrekkingskracht, Begijn. Wanneer vinden vogels elkaar lekker? Als de dagen wat langer worden. Het licht doet daar heel veel aan. Wanneer het licht begint langer te worden in die dagen, dan, en dat, dit is een beetje wetenschap misschien, maar dan begint zo wat die hypofyse in de hersenen ook wel wat hormonen te stuwen in de bloedbaan. Mm. En dat wordt het teken voor eigenlijk niet alleen vogels, maar ook voor heel veel mensen. Mm. Om er iets van te maken, een partner te gaan zoeken. Zeker, en in de natuur gebeurt het nog altijd heel, hoe moet ik het zeggen, mannetje-vrouwtjesachtig. Heel hetero. Die mannetjes... Ja, een beetje... Ja, misschien niet echt woke genoeg. En hoe doen ze dat, die heterovogels? Hoe flirten ze? Bij ons in Europa zijn er heel veel mannetjes die dan luid beginnen zingen. En om een territorium af te bakenen, om te zeggen van dit is hier mijn akker en hier ga ik met mijn partner straks een stulpje bouwen. Maar B ook om toch maar even te laten horen hoe knap ze en hoe fit ze eigenlijk zijn. Ah. En dat doen ze door dus te zingen, luid te zingen en dus die vrouwtjes aan te trekken. En langs de andere kant is natuurlijk ook dat verenkleed heel belangrijk voor de aantrekkingskracht. Uiteraard, wat je aandoet. Ja, maar voor sommige vogels is dat heel kleurrijk. Hè. Ik kijk dan naar die exotische paradijsvogels uit Papua-Nieuw-Guinea, die zo prachtige vogels. Maar ook een merel doet dat. Ook al is een mannetjesmerel voor ons heel zwart, dan heeft hij nog prachtige kleuren, zoals het oranje van zijn bek en de oranje oogrand, die prachtig contrasteren op dat zwart verenkleed. Uh-huh. En hoe komt hij daaraan? Wel, die komt daaraan omdat hij op dat moment heel veel carotene naar binnen neemt. En dat veel worteltjes. Dat zijn vitaminen. Ja, het zijn pigmenten. Ja, maar die pigmenten zitten inderdaad ook in de worteltjes. En die pigmenten zorgen ervoor dat ze er heel fit uitzien. Het is trouwens ook goed voor de immuniteit. En hoe raar het ook klinkt, maar dat vrouwtje, ja, die weet dat tussen aanhalingstekens. Die ziet van, oh, maar die vent zit goed in zijn pluimen. Die zit er fit uit. En die zou wel eens goed voor de jongen kunnen zorgen. Ja, oké. Okay, ja. Dus eigenlijk fit zijn en ook goed outfit aan hebben. Lopen deze vogels ook wel eens een blauwtje? Ja, absoluut. Je ziet dat regelmatig bij duiven. Ik vind het ook geweldig, want ja, hoe je het ook draait of keert, het is wel de vrouw in de meeste gevallen die bepaalt of er gaat gepaard worden of niet, of zij de keuze maakt, of hij de vader wordt van haar jongen. Je ziet dat bij duiven, mannetjes duiven, die kunnen zo heel deftig buigen voor een vrouwtje, aanstalten maken, zelfs beginnen aandringen. Maar wanneer zij zegt nee, dankjewel, dan is het ook echt gedaan. Oh nee, is wel nee in vogeltaal. Ja, okay. Fijn om te weten. Je hebt ook opdringer. Ja, eigenlijk heb je daar alle soorten kleuren in. Hè? Ah. Je hebt daar zoveel verschillen in. kijk nu naar een wilde eend. Een eend kan heel hitsig zijn ten opzichte van een vrouwtje. En die kunnen die soms wel met drie beginnen belagen. En je hebt erbij die monogamer zijn. Je hebt erbij die elkaar voortdurend uitdagen. Zoals bijvoorbeeld de hegemus. De hegemus is zo'n vogeltje, zit in ieders tuin. Ik denk zeker ook in de Randstad. En die hegemus is altijd gezien geweest als een heel bescheiden vogeltje dat voor veel nakomelingen zorgde. En ooit zei een priester, een Schotse priester, daar moeten wij een voorbeeld aan nemen. Maar wat hij toen niet wist, was dat dat beest eigenlijk het meest seksueel geobsedeerde wezen is dat in uw tuin zit. Vreselijk. Echt waar. Want het is het is onwaarschijnlijk. Ze paren met drie vrouwtjes met één mannetje. Echt elke vorm van seksueel gedrag is hen niet vreemd. En er komt zelfs een gedrag bij kijken dat heet cloaca pikken. Oh, wat is dat? Ja. Is dat lekker? Ja, of juist niet? Sommige mensen vergelijken het een beetje met orale seks, maar daar heeft het niks mee te maken. Oh, jammer. Ook al... Ja. Kijk, er wordt nu even goed lesje standje 69 gedaan. Ja, nee, toch niet. Ik moet me verontschuldigen voor het niet seksueel geladen karakter dan. Hè. Maar het gaat hier wel degelijk over dat die hegemusman weet dat er eigenlijk zaad in de eileider kan zitten van het vrouwtje van een andere. Waarop dat vrouwtje eigenlijk een vochtdruppeltje vormt en eventueel zaad kan uitstulpen, zodanig dat zijn zaad meer kans heeft op succes. Dus je ziet, het is echt allemaal een kwestie van zaadcompetitie bij die hegemussen. Ja, alles is dus bedacht gewoon, ook om hun eigen zaakje veilig te stellen en ervoor te zorgen dat ze in ieder geval succes hebben. Is er dan ook wel een beetje voorspel? Je hebt natuurlijk de hofmakerij die daarbij komt. Bij paradijsvogels zie je dat wel heel mooi. In de wetenschappelijke taal noemen ze dat balsen. Mm-hmm. En nagenoeg alle mannetjes balsen voor het vrouwtje. Met andere woorden, veel mannen hebben van die grote wagens met bumpers. Ja. En dikke uitlaten met heel veel lawaai. Je zou het ermee kunnen vergelijken om indruk te maken. Dat is dus het voorspel. Begijn, ik heb nog maar één minuutje op de klok. Dus het voorspel voor ons moet ook echt heel erg kort zijn. Ik wil eigenlijk meteen weer naar de kern toe. Die glossy, hè? Want ik stel me daar een soort van playboy bij voor. Maar hoe ziet die eruit uiteindelijk? Ja, 150 bladzijden dik. Prachtige fotografie. Longread artikels. Dus echt met liefde voor mooie pen en prachtig beeld. Kwaliteitspapier gedrukt. Alles erop en eraan. Diepte interviews met vogels. Ja, absoluut. Absoluut. Okay. Verlekker je er maar al op. Heel goed. Vogelaar Begijn Le Bleu, dankjewel voor dit gesprek. De glossy Fuit is te verkrijgen via de website www.fuit.be. Hey, en wij gaan gewoon door, hoor. Zo gaat het gewoon bij de Nieuwsbv. Dus het einde is nog niet in zicht. We gaan het zo over iets heel anders hebben. Blijf luisteren. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, op de paal. Hij gaat er niet in. Feyenoord in de Europa League. En misschien komt hij wel een kans. Hier komt een kans voor Geertruida. Vanavond, rechtstreeks vanuit Italië, AS Roma Feyenoord. Vanavond, vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Roma Feyenoord. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom een boete? Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Nu, 15 maanden gratis. eboekhouden.nl. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Toen ik het Koninklijk Concertgebouwconcours won, was ik 13. Ik vind gitaar gewoon een heel mooi instrument. Je kan echt heel veel stijlen spelen. Toen de finale was het heel erg speciaal. Heel spannend, maar het was vooral heel erg leuk. Dat je gewoon mag spelen in de kleine zaal en dat zoveel mensen naar je willen luisteren. Ik ben Vincent Opijkens en als je mee wilt doen aan deze onvergetelijke muziekwedstrijd, kun je je aanmelden voor 25 april op concertgebouw.nl/concours. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC & Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcinpartners.nl. Aandacht voor ambitie. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, zedenrechercheurs Pieter Melsen en Wouter Vaassen zien in hun werk iedere dag hoe het kinderen oplucht om te praten over geheimen waar ze vaak lange tijd onder gebukt zijn gegaan. Om dat inzicht ook met kinderen te delen, schreef ze een kinderboek. En in de Nieuwsbv vertellen ze er zometeen alles over. Nu eerst veel vragen rond de dood van een aantal patiënten in een Drents ziekenhuis. Dat en meer in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Een verpleegkundige van het ziekenhuis in Assen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten. De patiënten overleden allemaal tijdens de coronapandemie. Het ziekenhuispersoneel is erg geschrokken, zegt een van de bestuursleden. Als iemand mij een aantal weken geleden had verteld dat dit zou kunnen gebeuren, dan zou ik dat natuurlijk niet geloven. Want dit heeft een ongelofelijke impact ook op onze medewerkers en natuurlijk ook op patiënten. Deze medewerkers die hebben in die coronaperiode keihard gewerkt om de zorgen overeind te houden. En dan is het voor hun zo heftig dat dit nu over ze heen komt. Dat was dus de reactie van het ziekenhuis in Assen waar het allemaal gebeurde. Contact heb ik nu met verslaggever Ineke Kemper van RTV Drenthe. Ja, Ineke, op welke manier is daar al iets over bekend? Was deze verpleegkundige betrokken, of mogelijk betrokken, moeten we misschien zeggen, bij de dood van de patiënten? Nee, zowel het Openbaar Ministerie als het ziekenhuis zelf wil daar niets over zeggen. Mm. Behalve dan dat deze meneer verpleegkundige was op de corona-afdeling. Op de corona-afdeling, maar wat is er daar iets meer over bekend? Wat voor soort patiënten dat dan waren op die afdeling? Ja, het waren corona-afdelingen die lagen op de hart-long-afdeling. De longafdeling wordt het in de volksmond ook wel genoemd. En er waren patiënten die opgenomen waren omdat ze corona hadden en daar zo ziek van waren dat ze dus in het ziekenhuis moesten liggen en zorg nodig hadden. En is ook al bekend hoeveel patiënten dat dan waren die dan zijn overleden en waar deze verpleegkundige mogelijk betrokken bij is? Nee, het ziekenhuis en het Openbaar Ministerie spreken van meerdere patiënten. Mm. Ik heb ze ook gevraagd, meerdere, dat kunnen er 2 zijn, dat kunnen er 20 zijn. Maar daar willen ze nog niks over zeggen, ook in het belang van het onderzoek. Maar ook omdat ze nog steeds onderzoek doen. Dus wellicht dat ze het exacte aantal ook nog niet in kaart hebben. Hoe is dit nou aan het licht gekomen, weet jij dat? Ja, er is een melding binnengekomen bij de Raad van Bestuur. En zij hebben vervolgens een intern onderzoek gedaan. Meteen deze medewerker op non-actief gesteld. En zij hebben uiteindelijk ook het gemeld bij de instanties. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot een aangifte. Daar is een strafrechtelijk onderzoek uit voortgekomen. En dat heeft dus uiteindelijk geleid tot de aanhouding van deze man. Ja, en ja, tot zover is dus alles bekend. Dus wanneer wij meer weten, dat is allemaal nog niet duidelijk als ik jou zo hoor. Nee, we weten alleen dat deze meneer sinds afgelopen maandag in voorarrest zit. En dat hij vanmiddag wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. Okay. Omdat het Openbaar Ministerie de feiten zo ernstig vinden dat deze meneer voorlopig in ieder geval nog niet naar huis mag. Duidelijk, dankjewel. Verslaggever Ineke Kemper van RTV Drenthe. NAVO-chef Jens Stoltenberg is in Oekraïne. Dat is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog. Op foto's is te zien dat hij in Kiev een krans legt bij een monument voor gesneuvelde militairen. Ook krijgt hij een rondleiding langs beschadigd Russisch materieel in het stadscentrum. Er is officieel niets bekendgemaakt over de komst van Stoltenberg. Zijn bezoek aan Oekraïne is een opsteker voor president Zelensky, die graag wil dat zijn land kan aansluiten bij de NAVO. Moet ik even naar de muisknop. Ja, zo gaat het beter. In Duitsland zijn honderden vluchten uitgevallen door een staking. Op 3 vliegvelden heeft beveiligingspersoneel het werk neergelegd voor een betere cao. Het gaat om de luchthavens Hamburg, Düsseldorf en Keulen-Bonn. 700 vluchten zijn er uitgevallen en bijna 100.000 passagiers zijn er door getroffen. De vakbonden eisen onder meer hogere toeslagen voor onregelmatige diensten en ze willen compensatie voor de gestegen prijzen. Sinds vanochtend rijden alle treinen tussen Leiden en Den Haag weer volgens de dienstregeling. Na het ongeluk bij Voorschoten, waarbij ruim 2 weken geleden 2 treinen op een bouwkraan botsten, was de ravage groot. Inmiddels zijn er nieuwe bovenleidingen aangelegd en is het spoor hersteld. Nederland en Denemarken kopen samen 14 Leopard-tanks voor Oekraïne. De tanks worden in Duitsland aangeschaft en moeten begin volgend jaar kunnen worden ingezet in Oekraïne. De tanks kosten samen 165 miljoen euro en Nederland en Denemarken delen de kosten. En de overheid moet alleen dingen beloven die kunnen worden waargemaakt. Anders raken mensen nog meer teleurgesteld in de politiek. Dat zegt de Raad van State, die de overheid adviseert om scherpere keuzes te maken. Volgens de Raad loopt de overheid vooral op dossiers als leefomgeving, jeugdzorg en asiel tegen problemen aan. Het NOS-journaal. De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar het schietincident in Houten. Vanochtend vroeg werd daar in een woonwijk een man doodgeschoten. En verslaggever Danny Simons was daar in Houten vanochtend ook. Danny, een paar uur nadat het gebeurde, hoe was de situatie daartoe? Nou ja, je kan je voorstellen, Katrien, zo'n wijk staat in één keer op zijn kop. Een ogenschijnlijk rustige gezinswijk in Houten is in één keer veranderd in een plaatsdelict. Met rood-witte linten is de boel afgezet. Er staan op verschillende plekken witte schermen om de crime scene, om de plaatsdelict af te schermen. Buurtbewoners zijn geschrokken. Ik heb er ook gesproken. Ze schoten niet hebben gehoord, maar vooral wakker werden van het geluid van een overvliegende politiehelikopter. Die was op zoek naar een mogelijke dader of daders, net zoals speurhonden. Er waren ook buurtbewoners achter het rood-witte lint, dichter bij de plek waar het schietincident plaatsvond. Die heb ik niet kunnen spreken, maar wat ik daar wel zag was een vrouw in tranen, die zat te bellen en ik hoorde haar iets zeggen in de trant van, en toen lag hij ineens daar op de grond en dat zou gaan om de vriendin van het slachtoffer. Oké, want is er iets meer bekend over het slachtoffer? Niks met zekerheid te zeggen. Volgens het AD zou het gaan om een man van 37, Rishi. Hij zou de lokale F'jes trainen bij de voetbalclub in Houten. Ook zou hij een bedrijf hebben, een online webshop, waarmee hij fruit- en groentepakketten zou verkopen en die zou bezorgen bij mensen aan de deur. Hij woonde zelf niet overigens in de wijk waar het schietincident plaatsvond. Zijn ouders zouden daar wonen. Hij zou daar wel vaak langskomen. Een buurtbewoner omschreef het als, ja, we zagen hem af en toe dan weer de straat inrijden en ook dan weer snel weggaan. Maar voor de rest weten we eigenlijk niet zo heel veel over hem. Dus ik vroeg het de politiewoordvoerder Maren Wonde van Midden-Nederland. En zij kon eigenlijk ook niet zo heel veel zeggen. Nou, we kunnen nog niets bevestigen over de identiteit van het slachtoffer. En dat heeft er vooral mee te maken dat we eerst een aantal stappen moeten doorlopen. Denk dan bijvoorbeeld aan het officieel vaststellen van de identiteit en ook het informeren van nabestaanden. Zodra we daar iets over kunnen melden, dan doen we dat. Ik ben vanochtend in Houten geweest. Hè. Best wel een wijde omgeving is afgezet, hè, voor sporenonderzoek, neem ik aan. Kunt u daar al iets over vertellen, wat daar al is gevonden of daar al iets is uitgekomen? Ja, ik snap dat je die vraag stelt, maar zolang een onderzoek nog loopt, kunnen we nog niets daarover buiten brengen. En al die stukjes informatie die moeten eerst nog even samenkomen bij het onderzoeksteam voordat we er überhaupt iets over kunnen zeggen. En hoe zit het met een dader of mogelijke daders? Nou, we hebben eigenlijk geen informatie over de dader of daders inderdaad. We hebben geen signalement, we hebben geen vluchtroute en dat is ook al echt de informatie die wij willen ophalen uit de buurt. Wie kan dit gedaan hebben? Heeft iemand iets gezien? Weet iemand waarom? Dat zijn allemaal vragen die wij ook hebben. Een buurtbewoner die zegt in het AD dat hij of zij geen auto of scooter hoorde wegrijden, maar dat het om voetstappen ging. Is dat het scenario waar rekening mee wordt gehouden? Dat iemand niet met een vluchtvoertuig weg is gegaan, maar ter voet was? Ja, al die details vragen is echt nog te vroeg. Deze informatie komt bij het onderzoeksteam terecht en die gaan er een bepaalde waarde aan toegeven. En op dit moment, ja, daar kan ik echt nog niks over zeggen. Maar een wonder was dat van de politie in gesprek met verslaggever Danny Simons. Zo'n 100 tot 150 Feyenoord-fans zijn gisteravond in Rome belaagd door Italiaanse hooligans. Ze hadden zich verzameld in een café. De politie heeft de Feyenoord-supporters met twee stadsbussen terug naar hun hotel gebracht. Vanavond speelt Feyenoord tegen AS Roma in de Europa League. Bij de wedstrijd zijn de Rotterdamse supporters niet welkom. Toch zijn honderden fans naar Rome gereisd. Uit voorzorg zijn in de Italiaanse hoofdstad ook agenten uit Nederland aanwezig. De Oekraïense fotograaf Yevgeny Maloliatka heeft de World Press Photo gewonnen. De meest prestigieuze prijs in de fotografie. Maloliatka won de prijs voor de foto van een zwangere, gewonde vrouw die uit een ziekenhuis in Mariupol wordt gedragen. Het ziekenhuis was vlak daarvoor door Russische raketten geraakt. Haar baby wordt doodgeboren en de vrouw sterft later ook aan haar verwondingen. De jury noemt de foto confronterend. Het weer nog. Geregeld zon, maar in het zuiden buien met kans op onweer ook. Het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden. Morgen vooral in het midden van het land regen. Op andere plekken meer zon en dan is het ook iets warmer dan vandaag. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. Kinderen vinden het vaak moeilijk om te praten over hun geheimen met volwassenen. Ook zederechercheurs Wouter Vaassen en Pieter Melsen die lopen daar in hun werk tegenaan. Ja, om daar wat aan te doen, klommen ze in de pen. De Nieuwsbv. En samen schreven en illustreerden Wouter Vaassen en Pieter Melsen het kinderboek Sam en het niet leuke geheim. Mooi boek. We zitten hier aan tafel. Goedemiddag. Welkom, heren. Hey, goedemiddag. Wouter, ik wil even bij jou beginnen. Want allereerst, kun je mij vertellen waar het boek precies over gaat? Ja, het gaat over Sam. En Sam heeft een niet leuk geheim en probeert op allerlei manieren daarvan af te komen. Hij probeert het inderdaad weg te schieten met een raket. En probeert het in een fles te stoppen en weg te gooien in de zee. Hij probeert echt op verschillende manieren van af te komen. Dat lukt hem niet. Hij heeft dus last van het geheim? Ja, zeker. Oké. Waarom wilden jullie dit boek gaan schrijven eigenlijk? Nou, wij zijn beide werkzaam als CD-rechercheurs. En daarin zijn wij ook studioverhoorders. En als studioverhoorder, ja, dan heb je eigenlijk gesprekken met zoals wij dat noemen, kwetsbare getuigen. Kinderen, mensen met een lichtstandelijke beperking of met een cognitieve functiestoornis. En juist in die gesprekken kwamen wij heel vaak achter, zeker met kinderen, dat zij vaak het politiebureau binnenkwamen, bijna gebukt liepen onder een nare gebeurtenis of een niet leuk geheim. Mm-hmm. En op het moment dat wij ze dan het vertrouwen gaven om dat geheim of die nare ervaring aan ons te vertellen, en ze deden dat, dan zagen we eigenlijk naar aanleiding van hoe meer ze erover vertelden, dat ze dus eigenlijk steeds meer opgelucht werden. En dat ze soms zelfs huppelend het politiebureau uitgingen. En dat viel ons gewoon enorm op. En het is misschien een cliché voor de meeste mensen. Hè? Praten helpt. Ja. Maar dat is voor kinderen niet altijd zo vanzelfsprekend. En toen hadden we zoiets van, nou, misschien moeten we daar iets voor verzinnen. Toen dachten we eerst nog klein aan een flyer. En uiteindelijk hebben we bedacht... Het boek geworden. Ja, we gaan Sam het groter en het niet doen. Leuke geheim. Ja. Het is een mooie vorm gegeven. Het is een interessant verhaal. Wat daarin opvalt is, je komt helemaal niet te weten wat het geheim van Sam is. Waarom eigenlijk niet, Wouter? Ja, dat is de bedoeling. Want aan het einde van het verhaal zou je dus altijd nog tegen je... Dan zou je kind dus kunnen afvragen van, nou, wat is dan dat geheim? Ja. En dan kan jij dus inderdaad aan je kind vragen, maar wat denk jij dat het geheim is? En zo heb je dus ook weer een instap naar, heb je ook wel eens van dat soort geheimen? Ah zo, dus dat het niet hangt aan echt één geheim en dat het alleen maar voor de kinderen is die dat geheim dus bij zich dragen. Ja, wat voor ons heel belangrijk is dat je op deze manier kan je het gebruiken, maar daarbij moet het ook gewoon een ontzettend leuk verhaal blijven. Het moet ook gelezen kunnen worden door kinderen die geen geheim hebben. Of een wat minder storend geheim hebben. Ja, precies. Want we denken wel eens aan hele zware dingen dan. Seksueel misbruik bijvoorbeeld. Of allerlei andere dingen. En dat hoeft het dus niet altijd te zijn. Nee, zeker niet. Jij noemde net iets heel interessants, Pieter. Je had het over studioverhoren. Ja. Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk... kijk, bij de zedenrecherche, ik zit in Rotterdam, Wouter zit in Limburg, doen wij natuurlijk heel veel verhoren met mensen. Mm-hmm. Studioverhoren, dat is eigenlijk een verhoor wat plaatsvindt in een ruimte die speciaal ingericht is voor, zoals wij dat noemen, de kwetsbare getuigen. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat lijkt een beetje op een huiskamer. Mensen voelen zich wat meer op hun gemak, want de kwetsbare groep, die verdient gewoon een andere verhooraanpak. Mm-hmm. En daar moet je weer heel anders doen dan dat je volwassenen of mensen die niet kwetsbaar zijn. Ja. Maar je moet het wel vastleggen, toch, Wouter? Ik kan me voorstellen dat wel gemonitord moet worden. Hoe doe je dat dan? Jazeker, de verhoren worden opgenomen op beeld en geluid. En aan de andere kant zit er een regieruimte. En daar zit ook een collega die de regie op dat moment ook doet. Aha, maar dat hebben de kinderen dus niet door, dat gebeurt. We nemen de kinderen van tevoren wel mee naar die ruimte. De kinderen moeten wel weten dat ze in een politiebureau zijn. Ze moeten ook weten dat het wordt opgenomen. En ze moeten ook weten dat die andere ruimte er is. En ze moeten bijvoorbeeld ook weten dat niemand anders die dat beeld te zien krijgt. Wij zeggen ook heel vaak dat komt niet op internet, komt niet op Nickelodeon of dergelijke. En dat is gewoon heel erg belangrijk voor die kinderen ook om te weten. Ja, waarom is dat zo belangrijk voor die kinderen om te weten, Pieter? Nou, ze moeten zich er wel van bewust zijn dat ze dus inderdaad in een politiebureau zijn. Je ziet bijvoorbeeld heel vaak met kinderen die waarin thuis bijvoorbeeld toch al wat hulpverlening aan de gang is, dat ze het soms misschien niet meer weten van ga ik nou naar een hulpverlener toe of ga ik naar de politie? En de politie die doet echt aan waarheidsvinding. En zo'n verhoor, mits dat op de juiste manier wordt gedaan, kan echt bijdragen aan bewijs, aan een onderzoek. Ja. Dus wij vinden het wel belangrijk dat ze wel goed weten dat ze dus bij de politie gaan praten. We gaan het zo even hebben over de manier waarop zo'n verhoor gaat. Maar zitten jullie dan ook in uniform daar? Nee. Dat niet. Nee. Maar jullie zeggen wel dat jullie politie zijn. Absoluut. Ja. Ja. Ja, er vindt ook een voorbereiding plaats. Vaak op een neutrale plek. En veelal is dat thuis. Mm-hmm. En dan wordt heel erg goed duidelijk gemaakt aan de hand van een folder waar ze naartoe gaan. Hè? Eigenlijk om juist zoveel mogelijk spanning weg te nemen op voorhand. En dat ze dus echt wel weten van we zijn van de politie. En daarmee openen eigenlijk ook altijd het verhoor. Ja, en dan het verhoor. Het gesprek. Ja, ik vind het verhoor klinkt als zo serieus, vind ik. Ja, bij ons noemen we het ook een praatkamer. Jullie noemen het praatkamer. Ja. En hoe gaat dat dan? Hebben jullie speciale technieken daarvoor qua gesprek? Kijk, wat we doen is alleen maar open vragen stellen. Dus de eerste vraag die we ook zullen stellen, nadat we natuurlijk het kind op gemak hebben gesteld, is dat waarover kom je hier praten? En vanuit daar ga je luisteren en ga je daarop verder vragen. Dus je brengt eigenlijk niks tot zo min mogelijk in. Pieter, kun je me voorbeelden geven hoe zo'n gesprek dan gaat? Ja, zeker. Kijk, van tevoren worden eigenlijk drie dingen getoetst in die voorbereiding. Hè. Kan het kind zich verstaanbaar maken? Weet het kind waarover het mag praten? En wil het kind, ik noem even kind, het kan ook over mensen met een lichtverstandelijke beperking gaan. En weet het kind waar het over mag gaan praten? Nou, eigenlijk inderdaad wat Wouter zegt, de eerste vraag die we gaan stellen is van, joh, wat kom je mij vandaag vertellen? Nou, vaak hebben ze dan al wel een idee waarover ze gaan praten. En dan eigenlijk vooral de belangrijkste vraag die we dan stellen is van, joh, vertel ons daar eens alles over. En wat kun je er nog meer over vertellen? Dus je gaat eigenlijk proberen zoveel mogelijk vrije informatie te krijgen die dus niet gestuurd is. Die niet gestuurd is? Hoe zorg je ervoor dat zo'n gesprek niet gestuurd is? Door woorden te gebruiken die ze zelf gebruiken. Nou, als het bijvoorbeeld gaat over zedenfeiten, kan het zijn dat een kind een uitspraak doet van, nou, papa doet rare dingen. Ik generaliseer eventjes, maar het zou zomaar kunnen. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou, je zegt papa doet gekke dingen. Nou, vertel mij dan eens over die gekke dingen die papa doet. Ja, dan gaan ze daar weer over vertellen. En dan kan je zeggen, oké, vertel daar nog eens verder over. Dus eigenlijk breng je daarmee helemaal niks in. Het blijft echt bij het kind. Ja. En die vrije verklaring, die moet zo zuiver mogelijk blijven. Dat is heel belangrijk voor de bewijslast. Het gaat hier om kinderen tussen de 4 en de 12 jaar, hè, Wouter. Nou kan ik me voorstellen, je praat toch anders met een kind van 4 dan met een kind van 12. Ja, zeker. Wat zijn de verschillen daarin? Nou, met hele jonge kinderen is de spanningsboog gewoon heel kort. Dus het betekent gewoon dat je nog maar 15 minuten. 15 minuten is echt wel heel erg veel voor iemand van 5, 6 jaar. Dus daar moet je echt heel veel rekening mee houden. Dus als je heel veel feiten naar boven wil halen, dan heb je maar heel korte tijd. Dus moet je dan ook sneller opereren? Dat je dus, ja, dus wij beginnen ook eigenlijk altijd meteen over het feit zelf. Dus dat is eigenlijk wat liefste waar we over praten. Ja. Ja, al het andere is bonus. En hoe, ik bedoel, ik heb hier dat boek liggen. Ik zie ook wel eens films en dan gaan ze met speelgoed proberen ze dan een verhaal. Gebruiken jullie dit boek ook? Nee. Jullie eigen boek? Nee. Waarom niet? Nee, ook toch, hij is pas sinds vandaag uit ook. Eigenlijk, Wouter heeft hem pas nu voor het eerst gezien. Ja. Dat is de eerste druk. En bevalt. Ja. Maar jullie gebruiken hem dus niet, maar zou het eventueel kunnen? Nou, wat wij hopen dat het boek teweeg kan brengen, is eigenlijk ook een stukje preventie. Hè? Dus dat, nou, als het bijvoorbeeld op scholen wordt voorgelezen of bij een hulpverlener, dat kinderen gaan beseffen van, hey, op het moment dat ik een niet leuk geheim heb, dat het wel van belang is om daarover te praten. Hè? Dat zij zelf iemand uitkiezen aan wie ze dat geheim kunnen toevertrouwen. Hè? Dus wij als volwassenen die denken vaak van, nee, hè, dat wij het allemaal wel beter weten. Joh, vertel het maar aan papa als er iets is. Hè, vertel het maar aan mama. Ja, maar hoe? Ja, maar hoe, inderdaad. En wil een kind dat wel? Hè? We willen liever dat die regie bij hun ligt. Dus wij hopen eigenlijk dat aan de hand van dat boek kinderen gaan beseffen van, hey, een niet leuk geheim, dat gaat niet uit zichzelf weg. Misschien moet ik maar iemand uitkiezen aan wie ik dit wil vertellen. Aha. Met alle hulp die daaruit voorkomt. Alle hulp die erbij voorkomt, dan komen jullie ook om de hoek kijken. Want als het echt gaat om een serieus geheim, een serieus delict. Wanneer is een verhoor geslaagd, Wouter? Wanneer een kind het gevoel heeft gehad dat hij alles heeft kunnen vertellen aan mij. Ja, en hoe merk je dat? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Kijk, je gaat ervan uit op het moment dat je het gesprek hebt gehad en je vraagt van, is het alles wat je hebt kunnen vertellen? En het kind zegt op dat moment ook ja. Dan moet ik daarvan uitgaan. Ja, en Pieter, als je dat, ja, ik vind dat toch nog lastig ergens te plaatsen. Dan moet je nu maar even bij helpen. Want hier, nou ja, goed, ik kan natuurlijk jullie situatie niet vergelijken met wat hier aan tafel gebeurt. Maar je merkt wel eens dat mensen hier heel, weet je wel, yes, of soms heel bedenkelijk nog zitten van, ja, maar ik had dit nog willen doen. Soms zijn mensen ook heel kritisch over zichzelf. Hoe zie je het aan, of hoe merk je dat aan kinderen? Nou, wat ik het belangrijkst vind, is dat het voor het kind ook een prettige ervaring is. Kijk, de verhalen die wij veel horen, die zijn bijna allemaal schrijnend. Hè? Het gaat natuurlijk heel vaak over seksueel misbruik, maar ook over kindermishandeling. Ja, voor mij is een verhoor geslaagd op het moment dat het kind dus inderdaad opgelucht, vrolijk weer naar huis gaat. En ik moet eerlijk zeggen dat dat bijna altijd het geval is. Bij jou ook? Ja, zeker. Ja, ja. En dan zitten jullie met een goed gevoel en het kind dan hopelijk ook dus. Is iedere politieagent eigenlijk geschikt voor dit werk, Wouter? Nee, zeker niet. Ten eerste moet je ook solliciteren om zederechercheur te worden. En daarbij word je dat ook niet meteen natuurlijk. En van de zederechercheurs zijn er maar een heel klein gedeelte, zijn er ook studievoorwoorders. Ook daarin zit weer een aparte opleiding waar Pieter en ik elkaar hebben leren kennen. Oké, wat maakt jullie dan zo geschikt daarvoor? We zijn heel rustig. En is ik denk dat we zijn rustig, we hebben denk ik een open uitstraling. En ik denk dat je dat nodig hebt. Want wat ik al zei, je hebt maar heel weinig tijd. Dus dat betekent dat je ook in een hele korte tijd ook het vertrouwen van een kind moet winnen om dat geheim dan te vertellen. Mm. Dus dat is gewoon echt heel erg belangrijk. En als je die houding niet hebt, ja, dan maak je toch een probleem, zeg maar, in het gesprek. Hoe bedoel je? Dan maak je een probleem in het gesprek? Nou, stel dat je een hele stugge, grote, sterke politieagent hebt. Ah. Ja, die zijn ook heel handig, die zijn ook heel nuttig. Alleen in zo'n, als je dan binnenkomt en als heel klein kind, dan zal dat kind misschien denken, oh, nou, dat is wel een hele grote meneer. Of heel eng allemaal, dat durf ik allemaal niet te vertellen. En Pieter en ik hebben gewoon een hele open, rustige uitstraling. Dat helpt gewoon enorm, ook met studio voor. Daar reageren die kinderen dan ook veel relaxer op. Zeker. Goed, jullie hebben hiervoor gestudeerd. Jullie kennen alle kneepjes dus van het vak. Maar ja, als ouder en leerkracht, nou, leerkrachten overigens natuurlijk ook, maar als ouders zit je wel een beetje, ja, je probeert natuurlijk het beste te doen. Hoe kunnen ouders het beste, en misschien leerkrachten dan ook, of mensen in de omgeving, het beste reageren als een kind zegt, ik heb toch wel eigenlijk een groot geheim. En het is best zorgwekkend ook. Nou, eigenlijk wat ik in het begin ook al aangaf, hè, het is heel erg belangrijk om, ja, te proberen om die vrije verklaring te krijgen. Hè. Dus inderdaad gewoon een zin gebruiken of zo. Vertel me daar eens over. Vertel me daar eens alles over. Mm. Nou, kijken wat het kindje geeft. En kijk, het komt heel vaak voor dat die spontane disclosures, noemen we dat, op momenten gebeuren die niet handig zijn. Hè. Je staat als ouder in de file, het kind zit naast je, je irriteert je aan het verkeer. En op dat moment vertelt een kind ineens iets wat misschien wel over misbruik gaat. Ja, de eerste reactie, en dat is natuurlijk ontzettend begrijpelijk, is dat je als ouder heel erg schrikt, misschien wel in paniek raakt. Nou, probeer dat niet te doen, hoe moeilijk dat ook is. En misschien dat je dan kan aangeven van, joh, wat je me nu vertelt, daar wil ik het heel graag met je over hebben. Maar laten we dat even doen als we thuis zijn. Hè? Het geeft dan een ouder ook even het moment om even te bekomen van de schrik. Om even rustig na te denken, misschien wel even professionele hulp in te roepen van, joh, hoe moet ik hiermee omgaan? Nou, en als je thuis bent, kan je dus inderdaad erop terugkomen en te vragen van, joh, wat je net in de auto vertelde. Kan je me daar eens over vertellen? Mm. Nou, dan kijken wat het kind vertelt. En dan is het vooral heel erg van belang om geen inhoudelijke vragen te stellen. Want op het moment dat je inhoudelijke vragen gaat stellen... Wat is een inhoudelijke vraag? Heeft hij bijvoorbeeld ook met zijn hand daar gezeten? Dan vul je heeft dus al in. Precies, dan kan het kind natuurlijk... De verklaring van het kind kan beïnvloed worden. Ja, en dat is nou echt net niet wat je wilt. Want je moet het echt zuiver houden. Probeer wel mee te schrijven. En kan dat later eventueel... Kan je dat dan overhandigen aan de politiemensen die met het onderzoek bezig zijn. Ja. Het is nogal een ingewikkelde materie. Zeker als het om hele schijngeval gaat. In jullie geval dus. Wouter, hoe hou je dit vol? Ja, ik denk dat wij hebben, ten eerste hebben we gewoon heel veel plezier in het werk. En met kinderen praten over problematiek. Hè, dus voor de seksuele lading is voor een kind heel anders dan volwassenen. Dus op de manier waarop hun erover praten, kan soms echt ontzettend leuk zijn om naar te luisteren. En kan me heel veel plezier geven. Dus dat geeft me echt heel veel plezier. En daarbij luisteren we gewoon ontzettend graag. We houden allebei heel erg van muziek. Dus, muziek, hè? Dat is altijd de oplossing in ieder geval voor negatieve gevoelens. Hey, en wanneer is het een goede dag, Pieter? Dat je denkt, nou... Als we een mooie juridisch bruikbare verklaring hebben gekregen... maar ja, nogmaals, als het kind daadwerkelijk huppelend en opgelucht... het politiebureau weer verlaat. Nou, staat ook mooi in jullie boek geschreven, hè? Pagina 17. Plotseling begint het geheim als een soort goocheltruc te verdwijnen. Na een paar tellen is er niets meer van over. Poef. En that's it. Ik kreeg trouwens net nieuws... dat de tweede druk eraan zit te komen. Dat betekent dat er grote interesse is in het boek. Ja, de respons en behoefte dus. Ja, de respons is echt enorm. Daar zijn we alleen maar ontzettend dankbaar voor. We hebben daarbij ook hulp gekregen van klinisch psycholoog Iva Bijanic. Die heeft ons ook zeg maar op wetenschappelijk vlak weten te adviseren. Waardoor we dat ook... Kijk, wij kunnen het vanuit onze ervaring schrijven. Maar we vinden het ook wel fijn van... hoe gaat het nou in zo'n kinderbrein? En kunnen we dat daar ook in toepassen? Heel goed. Wij zijn er heel tevreden over. Zeker. Nou, als jullie tevreden zijn, ben ik ook tevreden. Dank jullie wel voor jullie verhaal. Wouter Vaze en Pieter Melsen. Het boek Sam en het niet leuke geheim ligt dus vanaf vandaag in de boekhandel. Ik kijk even over de schutting, want daar zit Bureau Buitenland. Hallo? Hallo, dag. Ja, Sophie hier. We gaan het hebben over de strijd over abortus in Amerika... die zich nu toespitst op de toegang tot abortuspillen. Heel goed. Vanaf 2:30 op deze zender. Morgen zit Patrick Lodiers op deze stoel met een verse nieuwsbv. Tot dan. Dag. Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters, de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel. Houd de verhalen uit de oorlog levend, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is. Wat herdenk en vier jij op 4 en 5 mei? Ontdek wat jij kunt doen op 4en5mei.nl. Oh nee. Alweer verkoudheid of hooikoorts. Probeer Nasofree, een natuurlijk middel wat je neus reinigt. Je hebt meteen weer lucht. Je kunt Nasofree gewoon altijd blijven gebruiken. Eindelijk een schone neus met meer lucht en een goed gevoel. Ga snel naar nasofree.nl. Nasofree is een medisch hulpmiddel. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Ik word misschien ontslagen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Ik heb letsel opgelopen door een bedrijfsongeval. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds.